Kajung te zitten. Zij hebben een speciaal steunpunt opgericht voor slachtoffers van homogenezing. Wat doet het met je als je kerk ervan overtuigd is dat je geaardheid kunt veranderen? Daar vertellen ze straks meer over. En vanavond worden er overal lichtjes aangestoken, want het is Chanukka, het Joodse lichtfeest. Joden herdenken daarmee de herovering van een belangrijke tempel in Jeruzalem. Maar vandaag de dag heeft het feest een belangrijke boodschap voor iedereen. En daar vertelt rabbijn Arje Leib Heinz ons straks meer over. En aan tafel zit ook de sidekick van vandaag, schrijver en theatermaker Nanette Poortinga. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wil je meepraten? Stuur dan een bericht naar de app van Radio 1. Ja, goedemorgen allemaal. De laatste gasten komen hier nog even aan tafel zitten. Het was vroeg en glad, denk ik, op de weg. Hoe kom je daar nou bij? Het ging allemaal zo vlekkeloos. Ja, nee. Nou, fijn dat jullie er in ieder geval zijn. We gaan beginnen met het religieuze nieuws van deze week. En Nanette, dat heb jij van ons uitgezocht. Vertel. Ja, ik kwam in het Nederlands Dagblad onder andere een vermakelijk artikel tegen met de kop van vaste burg tot 10.000 redenen deze christelijke liederen leiden tot het meeste ongemak. En het is begonnen met iemand die op social media deelde dat hij, terwijl hij chronisch ziek is, last heeft van pijnaanvallen, deelde hij dat hij het lied Wat de toekomst brengen mogen niet zomaar kan zingen. Misschien ken je, er zitten zinnen in als loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land en leer mij volgen zonder vragen, terwijl hij heeft juist heel oprecht veel vragen. Dus het ND is ingedoken, vroeg op social media onder andere, want zijn er meer mensen die dit soort ongemak voelden? Nou heb ik toen zelf op Instagram ook gereageerd van het lied. Even kijken, wat is nou de... Zitten dominees? Nou, die weten dit. Het is het gezang waarin het zit dat wij Gods zonen zijn. Oh jongens, ik ga je maar aankijken. Ja, ik had het zelf ook moeten weten. Nee, ik kom even niet op dat gezang is. Maar in elk geval, ik zong hem zelf altijd al als dat wij Gods kinderen zijn. Zo heel zachtjes, dat anderen het niet hoorden. Maar het bleek dat meer mensen dat doen. Of dat er dochters van maken. Nou goed, dat ongemak is dus herkenbaar. Want er is heel veel op gereageerd. En wat ik ook een leuk vond in het artikel. Het meest genoemd. En dan zegt ze erbij, zonder dat we nu een top 10 gaan maken. Vond ik een beetje jammer wel. Maar het meest genoemd was een vaste burcht. Oh ja. Het Lutherlied. En dan vooral het vierde couplet. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Wat zingen we eigenlijk? Nou, dat is wel een goede vraag. Dat idee, ja, mensen dat hoor. Ik bij mezelf, het resoneert wel. Ja, de een zegt, ik moet de duivel toch niet uitdagen. En de ander denkt, hier, dit kan ik toch niet oprecht menen. Als het erop aankomt, meen ik dit dan echt? Tegelijkertijd dacht ik wel zelf, ja, Luther, in de tijd van Christenvervolging kwam het er ook echt op aan. En dan kan ik me voorstellen dat het zingen van zo'n lied juist ook heel veel moed heeft gegeven. Ja, dus misschien moet je de liedtekst even in een bepaalde context zien. Context maakt altijd uit. Ook natuurlijk hoe je eigen beleving is. Wat ik persoonlijk zelf ook een sterke vond, die kwam ook in het artikel voor. Het lied op basis van Psalm 139. Mm. Want in de moederschoot ben ik door u geweven. U bent oneindig groot. In het artikel vertelt de moeder, ja, mijn kind is doodgeboren. Dus ik kan dit lied niet zomaar niet zingen. Ja, nee. Dat heb ik zelf ook na een aantal miskraam te hebben meegemaakt. Ja, krijg ik deze eigenlijk ook niet over mijn lippen. Hoe mooi het ook is voor iedereen die wel ter wereld is gekomen, leeft en wel. Maar ja, zo maakt het inderdaad uit wie je bent, hoe je iets kan zingen. Ja, dus een interessant artikel om nog even te lezen. Volgende week is het ook zover. Dan is het kerstfeest. Maar hoe kun je nou op een hedendaagse manier het kerstverhaal vertellen? Ja, nou, nu.nl heeft zich daaraan gewaagd. Dat wil zeggen, die vroeg zich af, hoe kun je kinderen dat nou vertellen als je zelf niet meer in het kindje Jezus gelooft. Laatst een theoloog aan het woord die daar natuurlijk heel veel over te zeggen heeft. Want dat kan je gewoon doen. Je kan gewoon bij waarden aansluiten die een kind heeft of die in een gezin leven, ook al zijn ze zelf niet christelijk. Een opvoedexpert noemt het ook gewoon onderdeel van algemene ontwikkeling. Nou, en als je zelf als volwassene nou aan je algemene ontwikkeling wil werken en meer van het kerstfeest wil weten, kan je ook naar How to Throw a Christmas Party. Het is een houtje-touwtje musical over koning Herodes. Koning Herodes, wie was dat? Ja, kijk, daar ga je al. Het is een hele grote groep muzikanten en onder de regie van een theatermaker die het kerstverhaal vertellen vanuit het perspectief van koning Herodes. Was de koning in de tijd dat Jezus geboren werd en die Nou, het is wel een spannend perspectief. Het is dus niet een clichématig, schattig, lief, meteen heel hoopvol perspectief van Jezus of Maria die zwanger is. Nee, het is de koning Herodes die hoort dat er een koning geboren gaat worden. Dat hoort hij van de wijzen. En hij heeft de kindermoord in Bethlehem daarom op zijn geweten. Want hij dacht, nou ja, als die koning geboren wordt, dan ik weet niet wie het is, maar dan moeten alle kinderen eraan. Ja, ja, dat is wel een verrassend perspectief om juist vanuit die kant te kijken, Alexander. Nou ja, het is net een beetje Game of Thrones, weet je wel. Ja, een beetje dat idee krijg ik nu een beetje mee als je dit zo vraagt. Ik vind het wel spannend klinken. Ja. Misschien is dat best wel heel erg goed om juist op die manier aan de bij de context aan te sluiten, bij het gedachtenwereld en de fantasieën en dergelijke die kinderen en jongeren juist hebben en die juist beeldende spreker spreken dan dat je het zo uit de Bijbel leest. Ja, ook dat vond ik ook mooi om te lezen in het artikel in het Nederlands Dagblad. Ze zijn hiermee 1,5 jaar geleden mee begonnen. Wow. En dus vanuit een dictator die de macht heeft alles doet om zijn macht maar te behouden. Nou, ze zijn natuurlijk door de actualiteit in de afgelopen 1,5 jaar ontzettend ingehaald ook. Ja, ja. Waardoor het ook weer nog meer zeggingskracht heeft. Ze hebben ook gewoon quotes van bijvoorbeeld Poetin in de leggen ze Herodes in de mond. Dus zo gebruiken ze de actualiteit ook. En hoe heette, sorry dat ik even, hoe heette die site? Het is How to Throw a Christmas Party. Dus Throw a Christmas Party. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Het was niet de houtje touwtje, maar die zit dan daar. Ja, het is een houtje touwtje musical over koning Herodes. Ja, dus daar kun je nog heen tot en met kerstavond. Nou, leuk om misschien nog, of leuk of interessant vooral, denk ik, om een ander perspectief op het kerstfeest te zien en mee te maken. En je had nog iets gevonden over de regenboogvlag. Ja, die was gestolen. In Monnikendam is een hele grote regenboogvlag gestolen die aan een kerkgebouw hing. En dat was een geschenk van de Protestantskerk Amsterdam. Wat natuurlijk ontzettend klopt, mooi, liefdevol. Ja. Kijk, je breekt al in, Alexander, want dit gaat over jouw kerk. Ja. Hè? Ja. Vertel, want wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We hadden een Love concert organiseerden wij in de Protestantse kerk van Monnikendam. Naar aanleiding van een eerder incident wat we hebben meegemaakt helaas met een gospelgroep die weigerde op te treden vanwege dat ik met Kai getrouwd ben en ik op die avond ook zou bidden. Nou, dat was niet oké dat ik dat zou gaan doen. Daarom hadden initiatiefnemers gezegd, nou prima, wij vinden dat God ook liefde is. Dus het is liefde, dus daarin hoort iedereen, zeg maar. Die diversiteit is mogelijk. En is dat Love Concert ontstaan. En wij hebben toen van de Protestantse Kerk Amsterdam de regenboogvlag ontvangen om die helemaal, zeg maar, uit te laten wapperen. 21 meter lang. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk, hè? Om die, zeg maar, te mogen aan de toren te mogen bevestigen. Alleen dat heeft niet een lang leven beschoren, want ik geloof dat hij om 's morgens al wel alweer weg was en zelfs verbrand. Was het ook iets spannends om die vlag op te hangen? Of was het gewoon heel fijn, liefdevol en voelde je helemaal gesteund? Nou, ik heb hoogtevrees, dus ik denk wel dat het overwonnen heeft. Denk op zo'n moment, op zo'n trappetje, zeg maar, in de grote kerk. Nee, ik vond het heel fijn om het te mogen ophangen. Het voelt heel erg gesteund. Dus dat je, zeg maar, weet dat andere mensen om je heen staan. En dat je, nou ja, dat je het ook mag uitstralen op die manier. Alleen dan verwacht je niet dat dat mensen aan zo'n vlag lopen te trekken en te snijden en dan vervolgens in een container verbrand wordt en dan dat je overal nog stukjes in Monnikendam tegenkomt. Ja, dat verwacht je niet. Ja. Is er al iets bekend over wie het heeft gedaan? Nee, de daders weten we nog niet. Nee. Nee. Jullie hebben, ik vind het altijd zo'n heftig onderwerp dat ik denk, waarom verbrand je een vlag? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet wat de reden daarvan is. Waarom is het gewoon treiteren? Nou, dat zou natuurlijk een heel goede mogelijkheid kunnen zijn. Hè? Dus dat het gewoon ik noem het niet een gewoon, want dat klinkt al gek, maar een kwaad jongenstreek is die zo'n vlag eraf halen en dan denken, nou huppakee, want dan moet je in hemelsnaam met 21 meter. Dat ze denken, een hele grote vlag, laten we die er eens afhangen, dat er misschien niet een ander motief achter zit? Precies. Of denk je dat het anders zit? Nou ja, ik weet het niet, maar het is wel zo. Er zit wel natuurlijk een symboolfunctie achter. Dus in die zin, als je een vlag verbrandt zoals deze, stel je nou voor dat het nou een Nederlandse vlag was geweest, of een Marokkaanse vlag, of een Joodse vlag van Israël. Wat gebeurt er dan? Welke connotatie heb je dan als je dat doet? Dus dat heeft wel voor mij zoiets van, dat vertelde een moeder aan mij bij de deur, van mijn kinderen, die heel erg open spreken over seksualiteit, en nu die vlag verbrand is, hebben zij zoiets van, hoe open kan ik nog spreken over mijn genderidentiteit of over andere zaken? Dus het geeft wel iets af. Dat vind ik wel ernstig. Ja, is pijnlijk. Ja. Straks gaan we verder praten ook over dit onderwerp. Nanette, dank je wel voor het uitzoeken van het religieuze nieuws. We praten zo verder met Alexander Noordijk en zijn partner Kai Jong over het steunpunt van slachtoffers van homogenezing. Daniel Lohuis met het licht van de kerstboom. Dit is de zondag. Sinds vorige week is er een speciaal steunpunt voor slachtoffers van conversietherapie of homogenezing, zoals het in de volksmond ook wel wordt genoemd. Mede-initiatiefnemers Alexander Noordijk en Kai Jong hebben beide zelf meegemaakt dat de kerk hun geaardheid probeerde te veranderen. Zij zien vanuit hun eigen ervaring des te meer de noodzaak van zo'n steunpunt. Ja, goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Alexander, kun je eerst uitleggen, ja, wat is die conversietherapie homogenezing? Wat is dat? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met conversietherapie? Nou, het betekent dus dat je als LHBTI, oftewel als homoseksueel, dat er dus een defect is en dat defect moet opgelost worden. En dat kan door middel van gebed, door uitdrijving van demonen. Dat kan door middel van een hele route volgen van psychotherapie aan toe. Ik zelf bijvoorbeeld heb Ben naar een psychiater gestuurd toentertijd door de Christelijke Hogeschool Ede. Toentertijd, overigens. Ze hebben later wel hun excuses aangeboden. En die psychiater dacht dat ik een serotoninetekort had en daardoor moest er medicatie voorgeschreven worden en dan zou mijn homoseksualiteit verdwijnen en genezen zijn. Dus er zou een lichamelijk defect zijn? Ja, defect zijn, ja. Waardoor je op mannen zou vallen. Ja, dat klopt. En dat heeft dan te maken met het voorgeslacht. Dus als we kijken naar de Oud-Testamentse teksten, heeft het te maken met wat mijn voorouders hebben uitgefroten. En die vloek die zit dan op mij en die moet weg. Dat is weer een andere gedachte. En dan betekent dus dat er voor uitdrijving moet worden gebeden. En dat is met mij onder andere gebeurd 3 keer. Dus dat ik bij dat je moet visualiseren dat je dus in een in een baarmoeder zit en dat je door een maagdevlies moet heen breken. En als je dat doet, dan word je opnieuw geboren en tada, dan ben je dus heteroseksueel. Oké. Okay. Zo zijn we allemaal heteroseksueel geworden, toch? Ja, zeker. Ik moet me even helpen, hoor. Want uitdrijving, hoe zit dat dan? Zit je dan met mensen om je heen of zo die je... Wat doen zij dan? Leggen zij de handen op of zo? Of... Ja, het is namelijk zo, het is thuis. Dus het is niet bij een of ander instelling. Wat bij Kai wel zo was geweest. Ik zit bij de oudste, dus een van de een pastoraal team. Die staat om je heen. Jij bent geknield, zat ik in ieder geval, voor de bank. En men gaat men begint met Leviticus. Men begint op zijn deur met allerlei teksten. En vervolgens begint men in tongentaal, een soort engelentaal, te spreken die ik niet kan verstaan. En daardoor krijgen ze woorden door. En op die manier word je als het ware bevrijd. En ben je bevrijd? Ik ben gelukkig getrouwd met mijn man die hier naast mij zit. Dus ik ben eigenlijk niet missen als je dat zou zeggen. Zij zullen zeggen dat ik niet genoeg geloof had en dat ik een keuze heb gemaakt om niet de heteroseksuele richting op te gaan, maar juist de homoseksuele richting. Ja. Of dat een keuze is op dat moment. Maar worden er mensen wel bevrijd? Dat gebeurt? Ken je die verhalen ook? Nee, ik weet niet. Misschien, Kai, ken jij die verhalen? Ja, dat tijdens mijn periode van de conversietherapie... er waren wel succesverhalen. En dat gaf mij dus ook wel de hoop om daaraan vast te houden. Maar jaren later... Toen ik uit de kast was, ben ik er wel achter gekomen dat waren helemaal geen succesverhalen. Die mensen, die kom ik weer tegen. Niet allemaal hoor, maar sommige die kom ik weer tegen. En dan merk ik dat dit helemaal niet gelukt is. En die mensen zijn diep en diep ongelukkig. Hmm. Ja, want dan hebben zij hadden homoseksuele gevoelens. Daarvoor is gebeden en toen zijn ze eigenlijk heteroseksueel geworden, dat is dan een succesverhaal. En jij komt ze later tegen. Ja. En eigenlijk blijken ze gewoon... Ik heb niet zo'n gebedssessie meegemaakt. Ik heb juist iets anders dan Alexander meegemaakt. Ja. Ik ben echt zelf op zoek gegaan. En ik was bij de instelling EHAH beland. En wat is dat? Is eigenlijk later de different geworden. EHAH staat voor Evangelische Hulp voor Homoseksuelen. Mm-hmm. En wat doen zij precies dan? In het begin kreeg ik een individuele begeleiding van iemand van die stichting. En dan ga je praten. In mijn geval voor het eerst met iemand praten over mijn geaardheid. En elke keer dan ga je dus daarheen en dan praat je gewoon over... Wat je voelt. En er was natuurlijk een enorme opluchting in het begin. En na zo'n individuele sessie... en daarna mocht ik meedoen aan een groepssessie. En het was hartstikke spannend in een kleinere groep. En kregen we elke keer een onderwerp... op stencils in die tijd. Mm-hmm. En het gedachtegoed kwam uit Amerika. En dus elke keer toch een onderwerp over... kan heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld over masturbatie. Dat kan me nog heel goed herinneren. Maar ook over eenzaamheid en dat soort... En dat bespreek je dan in de groep van een aantal mensen... die dezelfde gevoelens hebben. Er waren wel 2 begeleiders. Oh ja. altijd twee begeleiders. En we mochten elkaar ook buiten de groep geen contact met elkaar nemen. En waren dat allemaal mannen bij elkaar? Of waren dat vrouwen? Wel één of twee dames erbij. Ja. Ja. En niet alleen maar over homofilie, maar ook. Er was ook één iemand die. Ik kwam even niet op het woord. Niet alleen maar over homofilie. Ja. Nee. Dus, ja. En dan heb je daar een soort groepstherapie. Ja. En hoe lang duurde dat? Was één keer in de twee weken, als ik het goed heb. Dus, maanden. Maanden? Het duurde maanden, ja. Echt. De bedoeling is dat je ook wel een soort... een band gaat creëren in zo'n groep. Dat je elkaar kunt steunen daarin. Ja. Ik kan me zo voorstellen, als je dan veel naar zo'n groep gaat of erover praat, dat je daar ook in gaat geloven. Dat je misschien denkt, ja, ik voel misschien verandering. Of dat je misschien gevoelens gaat wegstoppen, Alexander Kloos. In mijn geval wel. Dus ik herken wel dat, zeg maar, ik vind het wel bijzonder dat wij elkaar hebben getroffen daarna. Maar het is zo, ik ging het ook geloven, maar ik ging twijfelen aan mijn eigen identiteit. Dus wat ik had na zo'n gebedsessie, wat heel erg intensief was, en daarom noem ik het ook in de dagbladen ook wel van, ik vind het geestelijke verkrachting, omdat ik ging twijfelen aan mijn eigen identiteit. Dus ik ging checken. Dus ik kreeg, zeg maar, checktics. Dus dan zag ik iemand voorbij lopen en dan ging ik mezelf dat afvragen, wat voel ik nu? Ja, dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Dus als je een vrouw voorbij zag lopen, ging je voelen... gebeurt er iets bij mij als je een man voorbij... Iets, voel ik ergens een tinteling? Voel ik ergens iets in mijn gevoel van waar ik in geraakt word? En bij mannen precies hetzelfde. Dan denk je, ja jongens, waar ben ik nu mee bezig? En dat is heel, heel verschrikkelijk. En daarvoor ben ik weer in therapie gegaan. Dat is gewoon dwangmatig. Ja, want maar heb je een tijdje dan weer... geloof dat je heteroseksueel was? Ja, ik heb zelf een vriendin gehad ook. Dus een geprobeerd uit de baptistengemeente. Nou, is toch prettig. Dat je denkt, nou prima, dat is fijn, dat is goed. Alleen, wat gaat dan niet? Zeg maar, ik kleed haar liever aan dan uit. Dus in die zin heb je zoiets van... Dat is een mooi criterium. Dat ik denk, ja. Dus je blokkeert. En dan heb je de Bijbel. Wat is toch fijn om de Bijbel te gebruiken en te misbruiken waar je hem hebt. Dus dan zeg je, ja weet je, we kunnen geen seksualiteit hebben. Want ja, voor het huwelijk geen seks. Dus laten we dat maar even niet doen. Ideaal. Ja. Heel ideaal. Maar ja, je blokkeert wel op dat gebied. Ja. Ja, ja Kai, jij hebt ook heel lang die, ik noem het even... conversietherapie. Ja, ja. Hoe lang heb je dat gehad? Ik denk bijna 10 jaar lang, maar niet aaneengesloten. Nee, maar wel 10 jaar lang ben je daar naartoe gegaan, heb je daar gesprekken over gevoerd. Ja. Wat heeft het uiteindelijk met je gedaan? Ja, ik was heel depressief aan het einde aan de woorden. Want naast die therapie, ik werd ook geadviseerd om naar een psycholoog te gaan. En met dezelfde gedachtegoed als de stichting. En heel depressief was ik aan de woorden. En ik moest ook antidepressivum slikken. En die werkte even beter, maar daarna ging het gewoon bergafwaarts. En wat zei je? Zat je toen nog in een kerk waar je naartoe ging? Ja, ik zat in een evangelische gemeente. En wat zei de kerk dan als ze jou... Ze steunde mij wel. En ze gingen ook zelfs mee. De voorganger en zo gingen. En vrienden van de kerk gingen zelfs mee naar de therapie. Om mij te steunen, om mee te gaan. En, maar ja, toen het gewoon niet goed ging, toen kreeg ik wel te horen dat ik ben gewoon niet volwassen genoeg met mijn geloof. En dat was het andere steun. Ja, dat was echt aan het eind letterlijk tegen mij gezegd. Je bent gewoon niet volwassen genoeg. En terwijl ik heel depressief was. Ja, en wat deed dat met jou dan? Ja, ik was al zo depressief met een klap om mijn gezicht. Zo voelde dat. Ja, het echt aan mijn schuld is. En het was zelfs een kwestie van leven of dood. Ja. Het ging echt niet goed met mij. En ik begon al over zelfmoord te denken. Ja. Zo erg zat dat? Zo erg was dat, de laatste periode. En waar vond je dan nog wel steun? Eigenlijk nergens. daarom was het zo intens dat ik dan, daarom kreeg ik ook die zelfmoordgedachte. Ja. En hoe ben je daar dan uitgekomen? Ik ben eruit gekomen toen mijn laatste psycholoog, want ik had echt heel veel psychologen gehad. En de laatste psycholoog, ik liep al een tijdje bij haar en zij merkte dat het gewoon niet goed ging met mij. En zij had tegen mij gezegd van Kai, ik snap het niet als christen, maar als psycholoog zou ik jou adviseren dat je moet accepteren. Zij was zelf christen? Ja, zij zelf. Datzelfde gedachtegoed. Ik ging alleen maar naar psychologen die aangesloten waren met de stichting. Maar zij was onverwacht eigenlijk, had ze tegen mij gezegd. Eigenlijk de laatste keer. En ga weg uit de kerk. En ik snap het niet. Ik zou dan zelf bij God neerleggen. En als psycholoog adviseer jou dit. En ik had dit gewoon nodig. Ik was zo depressief. Mm-hmm. Ik was altijd bang onderweg naar de therapie dat ik gewoon van de brug zou afspringen. Zo was ik elke keer. Ik dacht van, oh, ik moet wel mijn verstand gewoon blijven gebruiken. En ik was altijd bang dat ik gewoon gekke dingen zou doen. Ja. Maar als dan een hulpverlener dit tegen jou zegt... Ja. Wat gebeurt er dan bij jou? Als je zo ontzettend op de bodem hebt gezeten... Ja, enorme opluchting. Dat er een oplossing is. Ja. Is het ook dat zij toestemming gaf? Ja, een soort toestemming. Ja, want ik zat het zo vast dat je gewoon helemaal niet meer weet wat je moet doen. Omdat je al... Ik zat alleen maar bij die gemeente. Dus je weet helemaal niet... Wat anders kan. Want zoals Alexander zegt, het lijkt eigenlijk dat het een keuze is. Maar het is helemaal niet een keuze. Als je opgegroeid bent in zo'n gemeenschap en je hoort altijd dat het een ziekte is, dat het aan jou ligt, of aan je ouders, of het heeft met de zwangerschap van je moeder mee te maken. Dus het moet gefixt worden. En het kan gefixt worden. Je gelooft gewoon dat het zo is. Dus je denkt helemaal niet van dat een keuze is om te accepteren. Ja, je ziet geen betrouwbare voorbeelden van dat het anders kan. Wat jullie eigenlijk nu wel zijn. Natuurlijk. Ja, dat vind ik zeker. Heel, heel prachtig hieraan. Ja. Dat jullie ondanks alle ellende. Ja, want Kai, jij bent dus uit de gemeente gestapt. Ja. Geldt dat ook voor jou, Alexander? Ben je ook uit de gemeente gestapt? Want ik heb zeg maar op dat moment heb ik de Christelijke Hogeschool Ede heb ik toen de tijd verlaten. Ik kon het gewoon niet meer, dus ik kon niet meer studeren. Ik was er klaar mee. Ik denk mezelf, weet je, als ik geen predikant kan worden, houdt het op. Dus toen heb ik 10 jaar rondgezworven, zoiets. En ik heb God nooit ergens de schuld van gegeven, dus dat niet. Maar ik vond wel dat het grondpersoneel wel erg verschrikkelijk was. Dus ik had het daar echt wel mee gehad. Dus ik hou wel van Jezus, maar niet van zijn kinderen. Dat vond ik echt heel moeilijk. En dat vooral het veroordelende effect vond ik gewoon echt schadelijk. Ja. Ja. En dat was het voor mij. Ja, ja. En jullie hebben dus nu een steunpunt opgericht. Ja. Op wie richten jullie dan nu precies? Wat is de doelgroep? Is dat juist mensen die er nu mee zitten met homoseksuele gevoelens? Of mensen die eruit zijn en uit de gemeente zijn gestapt of zo? Ja, het is als volgt dat mensen die in de tijd misschien wel ook conversietherapie hebben ondergaan en daar nog steeds hinder van ondervinden of last of ik zeg maar restgevolgen. Mensen die nu nog achter gesloten deuren van kerken waar nog steeds dit soort praktijken gebeuren, of de eenpitters van de ZZP, psycholoog of pastoraal werker of counselor, waarin geen zicht op is wat zij nou precies aan het doen zijn. Die dingen, die mensen proberen wij op te vangen en daar proberen wij onder andere naar te luisteren. Ja, exact. Eigenlijk iedereen die iets met conversietherapie te maken heeft gehad of nu nog steeds erin zit. En zijn er al, hebben jullie al veel reacties gekregen? Weten mensen jullie te vinden? Ja, wij waren eigenlijk best wel heel verrast eigenlijk. Ja, onaangenaam verrast eigenlijk. Dat is het, denk ik. We hebben niet verwacht dat dit binnen een paar dagen, echt binnen een paar dagen waren de mailboxen wel best wel zat vol. En ja, ja. We doen het niet alleen met z'n tweeën. Ja. Er zit ook een echt heel team achter van vrijwilligers die zelf ook ervaringsdeskundigen zijn op dit gebied. Daarin ook andere, iedereen kan helpen. Dus het is gelukkig een team waar we dit samen met elkaar doen. Is uit een grote stichting, hè, wij de kerk, als ik mag noemen. En is eigenlijk bedacht. En er zijn heel veel ervaringsdeskundigen, en waarvan een groepje is opgestaan, die conversietherapie heeft ondergaan. En wij zijn met z'n vijven. En ieder eigenlijk zijn eigen verhaal. Ja. En mensen op de website kunnen ze wel onze verhalen lezen. En vervolgens kiezen met wie eigenlijk degene wil praten. Ze kunnen aangeven de voorkeur. En vervolgens gaan wij dan contact opnemen met die persoon. En dan, en dan kijk wat wij wel kunnen doen. Het kan een telefonisch gesprek zijn, maar het kan ook een live ontmoeting zijn. En dan, het doel is eigenlijk meer luisteren, denk ik. Het is luisteren om te steunen, zo ver het mogelijk is. Ja, en anders te kijken van, als we zien dat er echt wel psychologische problemen zijn, om dan deze mensen ook door te verwijzen naar professionele hulp, waarvan wij denken dat het goed is om dat te doen. Kijk, ik ben predikant, ik ben geen psycholoog. Maar wel, we kunnen wel mensen geestelijk op weg verder helpen. En dat is hetgene wat we doen. En dat zien we wel, dat dat nu al wel zijn vruchten afwerpt. En ook dat we sommige mensen ook door moeten verwijzen. Dat is ook wat we ook doen. Ja, en is dat bieden van het eigenlijk een luisterend oor, is dat wat jullie misschien zelf toen hebben gemist? Enorm. Een voorbeeld. Ja. Ja? Ja, ja. De reden dat wij eigenlijk met z'n tweeën ook willen doen, is om te laten zien dat het mogelijk is, het christen zijn en het homo zijn, dat het echt een mogelijkheid is. Dat hebben we zo gemist. Dat het samen kan. Dus dat je en homo kan zijn, maar ook in God gelooft. Ja. Ja, zeker. Een soort voorbeeldfunctie. Veel mensen denken van, je bent homo en je bent gelovig. Je bent dus vrijzinnig. Ja. Je gelooft helemaal niet in Jezus. Je wordt eigenlijk geframed. Maar automatisch denken mensen dat, merken wij. Hè? En terwijl wij zeggen van, nee, wij zijn nog steeds een grote fan van Jezus. Ja. Ja. Ja, dat is wel iets wat je dus wel bemerkt. Hè? Dat hebben we dus ook wel gemerkt met toentertijd met InSalvation ook. Hè? Dus dan word je geframed als niet iemand die echt oprecht christen kan zijn. Ja, dat vind ik heel kwalijk. Ja, tot slot, want we moeten afronden. Hoe kunnen mensen die hier middenin staan, waar kunnen ze jullie vinden? De mensen kunnen ons vinden via www.wijdekerk.nl. Daarin staan Kai en ik op de website, maar ook heel veel andere vrijwilligers die daarin waar je mee contact kunt opnemen. En ook onze persoonlijke verhalen, ook van wat we hebben meegemaakt en wat de expertise is. Ja, net. Wat ik nog wilde noemen, als je aan zelfmoord denkt, kan je bellen met 113 zelfmoordpreventie 0800 0113 of via 113.nl kan je chatten. Dank voor de toevoeging. En Alexander en Kai, dank je wel voor het gesprek. En op 14 januari organiseert Stichting Wijdekerk een inloopavond voor slachtoffers van conversietherapie. En op hun website Wijdekerk staat meer informatie. Dank. Zometeen praten we met rabbijn Arje Leib-Heinz over Chanukka, het Joodse lichtfeest. Young Kan Silver Fox met Rolling Back. Dit is de zondag. Vanavond begint Chanukka, het Joodse lichtfeest. Overal in het land komen Joden en niet-Joden samen om de eerste kaars van de Chanukia, een negenarmige kandelaar, aan te steken. En elke avond komt er een kaars bij, totdat er 8 kaarsen branden. En bij mij in de studio zit rabbijn Arje Leib-Heinz. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vanavond wordt dus de eerste kaars aangestoken van Chanukka. Kunt u eerst nog even uitleggen, wat is Chanukka precies? Wat vieren jullie dan? Dat is circa 2200 jaar geleden. Dat was de opstand van de Maccabeërs. Het was in, wat is er gebeurd? Dus daarvoor afgaand, 200 jaar geleden voor afgaand plus minus, had je Alexander de Grote. Alexander de Grote, die was een, ja, iedereen weet wie dat is. Hij was Griekse overheerser. En hij heeft heel veel van de bekende westerse wereld heeft hij overgenomen, ingenomen. En ja, maar hij was een beetje meer, hij was een beetje breeddenkend. Dus die eigenlijk, zeg, toen hij Israël overnam, toen heeft men heel veel respect voor hem gehad. Men heeft ook heel veel respect voor de Joden en Jodendom gehad. En er was dus geen conflict eigenlijk, want ja, Israël is in de geschiedenis steeds onderdrukt of leefde onder andere bewinden. En dat was men er meer aan gewend. Het enige probleem was of de heerser wel tolerant was ten opzichte van wat de Joden deden. En Alexander was dat wel. Het zevende jaar, de Sabbatsjaar bijvoorbeeld, heeft hij dus, wanneer mensen het land niet bewerkten, heeft hij geen belasting gegeven. Dus ja, maar hij was op een hele jonge leeftijd overleden. Ergens in de 30, volgens mij 33. En ja, en toen had hij geen kinderen en zijn rijk werd tussen zijn generalen verdeeld. En dat werd langzamerhand een hele conflict, want in principe intussen waren heel veel Joden een beetje geassimileerd die hebben Griekse ideeën aangenomen. En er werd een hele conflict, want ook de heersers begonnen, die één keer was de Egyptische deel van het Griekse Rijk en de andere keer de Syrische gedeelte van het Griekse Rijk, want er werd in delen verdeeld tussen de generalen. Die soms deden mee met de Hellenisten, dat was de Griekse Joden, om andere mensen te dwingen om de Griekse ideeën op zich te nemen. En ze hebben ook de tempel in Jeruzalem overgenomen. En die hebben ook gedwongen daar ook om afgodische gebruiken te hebben. En dat was in principe, dat is de achtergrond van Chanukka. Toen was de Maccabeese opstand. En die zijn eigenlijk opgekomen niet zozeer van onafhankelijkheid, maar wegens vrijheid van denken. Dus die zeiden, ja, wij Joden, we hebben onze tempel, we hebben onze plaats. En die moet wel, en wij hebben ook onze eigen ideeën. We hebben onze eigen, en wij willen geen afgoderij. En dus heeft men in opstand gekomen. En heeft men uiteindelijk een tempel weer overgenomen. En men heeft dus daar ter plekke was er een zevenarmige kandelaar. En die zevenarmige kandelaar die moest aangestoken worden. Was eigenlijk geen kaarsen, maar olielampen. En die moest aangestoken worden met hele zuivere olijfolie. Met een speciale niveau van geestelijke reinheid. En dat hebben de Grieken expres, hebben ze de, zeg maar, die oliekruiken allemaal kapot gemaakt. Ja, eigenlijk de zegels kapot gemaakt. Alleen maar om te zeggen, dat hele idee van geestelijke reinheid. Chemisch is het precies dezelfde olijfolie. Waarom kan je dat niet ook gebruiken? En dat was eigenlijk, ja, toen heeft men, toen men daarin gekomen is in de tempel, wou men de zevenarmige kandelaar weer aansteken, maar men kon geen reine olie vinden die dat niveau van geestelijke reinheid had. En toen, toen heeft men één kruik gevonden met de zegel van de hoge priester, wat heel interessant was, maar niet per se de hoge priester deed dat, maar had de zegel van de hoge priester erop, en die was wel helemaal niet, de zegel was helemaal niet gebroken, en hij was dus helemaal rein. Dus, die olie kon gebruikt worden? Die kon gebruikt worden, maar om dat olie weer te maken, om die weer dat, in het bijzonder dat heel veel mensen, er was een oorlog geweest. En als mensen in aanraking komen met de dood, dan worden ze onrein genoemd. Dus het hele onderwerp op zich. Maar op zich, onreinheid heeft mee te maken heel vaak met dood. Heeft het 7 dagen geduurd voordat men dat olie weer kon maken. Dat betekent dus 8 dagen tot we nieuwe olie kon hebben. En dat kruik olie wat ze gevonden hebben met de zegel, die was alleen maar genoeg voor 1 dag. En die brandde 8 dagen. 8 is heel interessant, want dat is 1 boven de natuur. Je hebt 7 dagen in de week. En die één kruik olie die brandde 8 dagen. Daarom vieren we Chanukka 8 dagen. Dat wordt als een wonder gezien. De Joden werden dus door, even samenvattend, door de Grieken onderdrukt. Jullie kregen de tempel weer terug. Er was een 7-armige kandelaar. En er was eigenlijk maar olie om 1 kaars te branden. Maar die kaarsen die brandden eigenlijk veel langer, 8 dagen. En dat wordt dan toch gezien als het wonder. Dat is inderdaad een wonder. En dat is heel bijzonder wonder. Want in principe heeft het mee te maken, zoals gezegd, was niet echt voor autonomie wat ze gevochten hebben, maar voor vrijheid van denken, vrijheid van religie. En eigenlijk heeft dat een boodschap voor iedereen. Eigenlijk daarom vieren we Chanukka heel vaak in het openbaar, samen met vele anderen. Ook niet-Joden, want wij zeggen, dit heeft een boodschap voor iedereen. In het bijzonder van christenen en islamieten heeft het wel een boodschap, ook. Want als je kijkt, dit is 2200 jaar geleden gebeurd. Daarna pas, een aantal jaren later, in het geval van christendom, en vele jaren later in het geval van islam, is islam en christendom ontstaan uit een Joodse gedachtegoed. Het heeft een boodschap voor iedereen, iedere religie, in het bijzonder voor de meerderheid van de mensen in Nederland, die de meeste zijn of christelijk of islamitisch. Dus het is en jullie feest, maar jullie willen eigenlijk ook laten zien, we vieren ook de vrijheid van religie. Maar hoe gaat zo'n viering dan? Waar beginnen jullie mee? Wij steken altijd de olielampen aan. Vanavond is de eerste avond. We steken 1 kaars aan. Dus vanavond de eerste kaars. En dus altijd 1 hulpkaars die erbij is. Dus dat is altijd 1 hulpkaars plus. 1+1, 1+2, 1+3, et cetera. En wij voegen steeds toe aan het licht. Steeds meer licht. Dus, en men zegt, na de 8e dag Chanukka moet je, je moet niet meer de Chanukka lichten. Je gaat geen 9e kaars aansteken. Maar desalniettemin moet je de boodschap van Chanukka nemen door het jaar, om steeds meer licht bij te doen. Steeds meer licht te verspreiden in het jaar. En hoe gaat zo'n viering dan? Jullie steken dan een kaars aan en daarna? We hebben ook muziek. Er komen ook vele verschillende mensen. Er komen ook de burgemeester komt altijd. Chanukka is sedert 2013, als ik niet vergis, is het ook deel van de Nederlands immaterieel erfgoed. Dus, en wij als Chabad Utrecht, wij dragen die licentie van immaterieel erfgoed. Dat betekent dus in principe, wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat de boodschap van Chanukka doorgaat naar de volgende generatie. En we mogen wel dat van het immaterieel erfgoed, mogen we ze ook doorgeven aan anderen. En dat heeft mee te maken met een verbond wat UNESCO verbond, wat Nederland deel van is, dat net zoals wij gebouwen en fysieke dingen zien als een soort erfgoed, dus monumenten. Zo ook is er een materieel erfgoed, dat zijn eigenlijk meer geestelijke monumenten, zou je kunnen noemen. Het is niet helemaal altijd ook met religie, dus haringhappen en zo, maar maar Chanukka is er daar één van. Ja. En tijdens Chanukka worden ook een liederen gezongen. Laten we even een stukje luisteren. Waarover wordt hier gezongen? Hierin wordt gezongen over eigenlijk dat men door de generaties heen probeerde de Joden te onderdrukken en het Jodendom te onderdrukken. En uiteindelijk toch hebben wij weer, is de Jodendom weer opgekomen. Arnold Toynbee, een Engelse geschiedkundige, zei een keer dat de Joden nog bestaan na 2000 jaar van ballingschap. Dat is een bewijs dat God bestaat. Want alle andere volkeren, van Fransen naar Nederland komt, zoals het gebeurde jaren geleden. Tegenwoordig heten wij Dupré en Dupin, maar die zijn wel gewoon Nederlands. Die hebben niks Frans aan. Maar wij Joden, we hebben 2000 jaar in ballingschap geleefd en toch blijft dat geest bij ons. En we anderen kunnen ons niet onderdrukken en kunnen ons niet dwingen om hun eigen gedachten goed op te nemen en ons te onderdrukken. Ja, en er wordt dus ook tijdens Chanukka die liederen gezongen. Maar hoe vieren Joodse families Chanukka eigenlijk thuis? Thuis dan wordt altijd iedere avond de kaars aangestoken. Zelfs als men een openbare of een publieke vergadering is gegaan, publieke viering is gegaan, gaat men toch naar huis, gaat men weer de kaars aansteken. En dat blinkt ook licht in de familie. Wordt heel veel in familiekring gevierd. En men eet samen, behalve spreken over de wonderen, men eet samen ook een soort oliebol, die heet soufgania. Een oliebol? Ja, het is niet echt een oliebol, het is niet iets dergelijks. Maar of eet men ook aardappelkoekjes. Allemaal dingen die gefrituurd zijn met olie. Want dat herinnert ons aan de wonder van de olie. Zit er dan ook een link met ons gebruik om het gebruik in Nederland om oliebol te eten met oud en nieuw? Of? Dat weet ik niet. Misschien heeft het van ons overgenomen. Ja, net zoals de matzes met Pasen, die eigenlijk van de Joden in Amsterdam overgenomen was. Ja, ja. Dus zelfs het eten wordt gefrituurd eigenlijk. En dat verwijst dan weer naar dat wonder van die olie. Inderdaad. Ja. In principe, men zegt eigenlijk een korte versie van een Joodse feest is, ze hebben ons probeerd te veroveren, we hebben gewonnen, let's eat. Maar in principe is dat ook, dat is deel van de Joodse gedachtegoed, want wij geloven dat materie en geest met elkaar verbonden zijn. Dus wij zijn eigenlijk uiteindelijk de één product van God, die was de fysieke aarde. Wij zeggen dus eigenlijk, de bedoeling is, ja, hoewel we wel geloven in een hemel, maar wij geloven dat het belangrijkste is om het materie en het fysiek en lichamelijk, omdat dat de einde van de schepping is, om daarin te brengen Als het ware het goddelijk op aarde. Ja, en mooi gezegd. Tot slot, kunnen wij eigenlijk ook naar de viering vandaag? Jullie kunnen ook naar de viering. Dat zou op de Mariaplaats moeten plaatsvinden. Wegens de, we doen het meestal openbaar. Maar wegens de wind en de kou is het niet zo. Maar jullie mogen komen. Dat is op de Steenoverweg nummer 5 in Utrecht in een zaal. En hoe laat begint het? Het begint vanaf 4 uur. Het begint vanaf 4 uur. En vanmiddag. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Verschillende mensen komen. Zelfs een aantal hooggeplaatste Nederlandse mensen komen. Van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. De burgemeester komt. Ja, het wordt breed gevierd. Het wordt een groot feest, zo te horen. Ja, het wordt een groot feest. Nou, Gods hulp. Heel fijn. Dank voor de uitleg over wat Chanukka is, Arjen Luyp-Heinz. Wilt u dus naar de openbare Chanukka-viering? Dat begint dus om 4 uur aan de Steenovenweg 5 in Utrecht. We gaan alweer naar het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luisteren we naar het gedicht van Bas Derks. Ik durf je niet te zoenen. Ik durf niemand te zeggen dat ik jou voor altijd in mijn leven wil hebben. Ik sla je hand weg. Niet omdat ik het wil, maar omdat de wereld anders onze liefde zo pril uit ons leven mept. Hetero mannen die bepalen welk geslacht ik moet zijn en over de bol mag aaien. Van naaste liefde is plots geen sprake wanneer ik dolgraag over mijn gevoelens wil praten. Ik durf mijn liefde niet openbaar te tonen, maar wel te dromen van een tijd dat ik nooit meer uit de kast hoef te komen. Omdat we in dit land dan hopelijk niet meer in kasten wonen. Dankjewel Bas voor het gedicht. En voor meer gedichten kun je Bas volgen op Instagram onder de naam @scharminkel. Dank aan onze gasten dominee Alexander Noordijk en zijn partner Kai Jong, rabbijn Arjen Luyp-Heinz en sidekick Nanette Poortinga. En zometeen hoort u Vroege Vogels. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en een hele fijne zondag gewenst. Dag! Het is weer bijna winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Vanavond bij Human Media Logica, doorbraken in onderzoek naar kanker. Regelmatig zien we in de media verhalen over baanbrekende ontdekkingen waarmee de ziekte kan worden genezen. Maar hoe realistisch zijn die beloftes? Nooit meer kanker. Vanavond bij Human om 9:45 op NPO 2. Jij wil graag shoppen zonder stress? Wij hebben voor iedereen het perfecte cadeau. Let's go! Want het is Relaxmus bij Mediamarkt. Met super relaxte deals. Zoals €100 korting op een 50-inch LG Ultra HD 4K TV. Shop bij jouw Mediamarkt. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu bij Mediamarkt tot wel €50 inruilwaarde op je nieuwe iPhone 14. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. NPO Radio 1. 7 uur.